Sa'yo pa, sa'yo po, nakatitig nung ako'y handa ng magmahal. Sino ba naman ang di mahuhumali sa ganda mo at gaan sa loob na apurap naman para sa akin ba? Sa atin ang di magkasama, di na kakasawa, di na kakasawa. Nanginig na nga sa bawat hawa, palitan na lang ng bagong kama. Inipigilan bawat sikaw, malamang sa dilim ay ako lang ang gustong matanaw. At wala pa rin tama sa pag-iisip, umaamin na ako sa'yo. Di na kakasawa, di na kakasawa. Nanginig na nga sa bawat hawa, palitan na lang ng bagong kama. Patalas na sa malik sa pelikula nating tagpuan. Di maaaring malaman kung kailan ang katapos ang baka kulang. Kalahe man na gabi na kahit di pa tapos sa paan. Man nakakupang pagbagabang kung di ka na nakakasama. Ang malalim bago pasimulan, ikaw pa at lahat inahawakan. Isang hangarin nais ang idoan, tabi sa laipan, huwag aawayan. Sa atin ang gabi na to, papasok at sa puso mo, sa mundo natin na binuo. Nating dalawa, tayong dalawa, pangako sa isa't isa. Islam na mga mata, salita na tutugma, puso kumanta, puso maya. Lahat tinaya sa'yo may iba, tinagaila. Simula pa nung umpisa nang tayo nag-isa, di na mag-isa, buti dumating.